28 kwietnia w Tarnowie. Projekcje konkursowe, aneks, filmy młodego widza, tarnowski wieczór filmowy, wystawy, koncerty, spotkania. Na festiwal zaprasza Tarnowskie Centrum Kultury, Miasto Tarnów, Województwo Małopolskie. Szczegóły na www.tarnowskanagrodafilmowa.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 kwietnia, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Handlarz roszczeń Marek M. stanął przed komisją weryfikacyjną. Premier Morawiecki potwierdza, że Marek Zagórski będzie nowym ministrem cyfryzacji. Biały Dom na razie wstrzymuje się z kolejnymi sankcjami wobec Rosji. Po 9 godzinach od rozpoczęcia rozprawy komisja weryfikacyjna zaczęła przesłuchanie handlarza roszczeń Marka M. Dotyczyło ono nieruchomości przy ulicy Dalberga 5 na Warszawskiej Woli. Marek M. przy większości zadanych przez komisję pytań zasłaniał się niepamięcią. Twierdził też, że nie mówił o planach podnoszenia czynszów, które miały doprowadzić do eksmisji lokatorów. Marek M. zeznał, że w marcu 2009 roku pozbył się nieruchomości, które sprawiały mu problemy. Przez to, że przekazałem jakieś tam nieruchomości mojej matce, nie przestałem być jej synem, prawda? Wobec tego, jeżeli nie przekazałem nieruchomości, to przychodziłem jako właściciel, a jeżeli przekazałem, to już jako właściciel przychodzić nie mogłem, bo kto inny był wpisany w księdze wieczystej, natomiast mogłem przychodzić jako syn mojej matki. Czyli jako syn pana matki przychodził pan do mieszkańców różnych nieruchomości i pan mówił, no że jeżeli się nie wyprowadzą, to dalej będę podnosił czynsz, tak? Ja nie mówiłem nic takiego. Marek M. posiada ogólne pełnomocnictwo swojej matki, które upoważnia go m.in. do sprzedaży należących do niej nieruchomości. Odpowiadając na pytanie Patryka Jakiego, twierdził, że nie pamięta, ile mieszkań sprzedał. Nie potrafił też odpowiedzieć, gdzie podziały się pieniądze z transakcji. Wyjaśnił, że nie sprzedał żadnego z mieszkań, bo należały one do jego matki. Szef rządu Mateusz Morawiecki w rozmowie z telewizją Polsat News potwierdził medialne doniesienia, że nowym ministrem cyfryzacji zostanie jutro Marek Zagórski. Był on do tej pory pełnomocnikiem premiera, który w jego imieniu kierował resortem cyfryzacji. Wcześniej ministrem była Anna Stryżyńska, która straciła stanowisko po styczniowej rekonstrukcji. Biały Dom poinformował, że decyzja o nałożeniu dodatkowych sankcji na Rosję jeszcze nie zapadła. Wcześniej szybkie wprowadzenie nowych sankcji wobec Moskwy zapowiedziała amerykańska ambasador przy ONZ Nikki Haley. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas wczorajszego wywiadu dla telewizji CBS Nikki Haley zapowiedziała, że nowe sankcje na Rosję wprowadzi amerykański Departament Skarbu. Sekretarz Mnuchin ogłosi je w poniedziałek. Uderzą one w firmy sprzedające sprzęt Asadowi i związane z użyciem broni chemicznej, zapowiedziała ambasador USA przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jednak rzeczniczka Białego Domu Sarah Huckabee Sanders dała wyraźnie do zrozumienia, że decyzja w sprawie dodatkowych sankcji wobec Rosji jeszcze nie zapadła. Rozważamy dodatkowe sankcje. Decyzja zostanie podjęta w niedalekiej przyszłości, napisała w oświadczeniu rzeczniczka prezydenta Stanów Zjednoczonych. Sarah Huckabee Sanders nie wyjaśniła, co ma na myśli, mówiąc o niedalekiej przyszłości. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze jeden materiał z kraju. Policja może zabrać prawo jazdy za nieumiejętną i chaotyczną jazdę, orzekł sąd administracyjny w Gliwicach. To już kolejny wyrok, który potwierdza prawo drogówki do orzekania o tym, że kierowca pomimo ważnego prawa jazdy nie posiada umiejętności do kierowania pojazdem. Choć jak mówi Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji, to prawo jest rzadko używane przez policję. Policjant ma prawo wystąpić z wnioskiem do starosty o skierowanie kierowcy na sprawdzenie kwalifikacji. Takie sytuacje występują nadal rzadko. To właściwie są, można powiedzieć, jednostkowe przypadki. Na jakiej podstawie sąd wydał wyrok? Sąd bazował tutaj na notatce urzędowej. Paweł Kornacki, rzecznik Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Sporządzony przez funkcjonariusza policji, który zatrzymał kierującego do kontroli. Można nieumiejętnie jeździć pomimo prawa jazdy od kilku lat i stracić prawo jazdy. Czy słusznie? Oczywiście, że słusznie. Przeważnie ludzie polemizują z sądami, no ale w tym przypadku raczej chyba nie ma szans. Instruktor nauki jazdy Wojciech Ziółkowski. I nie ma po co w ogóle, bo jak widzimy, co się dzieje na naszych drogach, no to aż się prosi o rozum u kierowców. A tym tematem zajęła się Paulina Kozion. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Pierwsza kolejka rundy finałowej Ekstraklasy już za piłkarzami. W meczu dotyczącym grupy mistrzowskiej grały dwie Wisły. Płocka zremisowała 2-2 z Krakowską. Pierwsi gola w 12 minucie strzelili goście. Trafił Jakub Bartkowski. Wyrównał dla nawciarzy Alan Ryga w 24 minucie. 8 minut później na prowadzenie wyszli znowu krakowianie. Bramka Chorwata Tibora Halilowicza. Gol na 2-2 był dziełem samobójczym obrońcy Tomasza Cywki. Podział punktów i piąte miejsce w tabeli Płocka, 8 Krakowa, a prowadzi Lech Poznań. Od jutra za to wracają emocje w Pucharze Polski. W półfinale w meczu rewanżowym Arka Gdynia podejmie Koronę Kielce. W pierwszym meczu było 2-1 dla Korony, więc w Kielcach oczekiwania są ogromne. Wie o tym Bartosz Rymaniak. Doszliśmy już tak wysoko i można powiedzieć troszeczkę jesteśmy bliżej tego finału niż Arka, ale to jest bardzo ważny mecz. To jest najważniejszy mecz chyba w sezonie i może tych meczów sezonu wcześniej było kilka, ale tak się też napędza zespół. Jeżeli każdy powtarza, że jest to mecz sezonu, to tym bardziej się człowiek mobilizuje i staje na głowie, żeby jak najlepszy wynik osiągnąć, więc wydaje mi się, że do Gdyni jedziemy wyszarpać, wywalczyć ten finał, bo na pewno wszyscy na to czekają. Początek jutrzejszego meczu o 20:30. O tej samej porze w środę w drugim półfinale Legia w Warszawie zagra z Górnikiem Zabrze. W pierwszym meczu było 1-1. Tyle o piłce nożnej. Czas na hokej na lodzie i zwycięstwo reprezentacji Polski. Nasza kadra, która przygotowuje się do Mistrzostw Świata Dywizji Pierwszej A, ograła dzisiaj w meczu towarzyskim 4-2 Ukrainę. Bramki strzelili Maciej Urbanowicz, dwa, po jednym Filip Komorski i Mateusz Bryk. Jutro kolejny sprawdzian i sparing z Japończykami. Polacy awans do elity w Budapeszcie zagrają z Węgrami, Włochami, Słowenią, Wielką Brytanią i Kazachstanem. Awans wywalczą dwie czołowe drużyny. Początek zmagań 22 kwietnia. Jutro na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, w pozostałych regionach dużo chmur. Na północnym wschodzie możliwe burze, temperatura od 9 stopni na wybrzeżu do 19 na zachodzie i w centrum. W Tatrach silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. I zapraszam, zaczynamy. W Bergereta ballada kansona, bardzo rzadko. Ja też podzielam zdanie klasyka. Nie wiem jak panowie. Ornitolodzy. Piotr Kamont. Dzień dobry. Dzień dobry. Stowarzyszenie Ptaki Polskie i Marcin Siuchno, totemownia.pl. Dzień dobry. Jest jeszcze taka kampania społeczna, a nawet kilka spod kampaniami. Jestem na ptak. No to warto o niej wspomnieć, może jeszcze się uda. Jak się wrony mają w Polsce? Bardzo dobrze. Okazuje się, że nauczyły się żyć z nami. Niekoniecznie widzą w nas źródło pożywienia i mają się, akurat wrony mają się świetnie. Tak? To będziemy dzisiaj mówili o takich pospolitych gatunkach ptaków polskich. Kiedyś już państwo poznali obu panów. Mówiliśmy o ptakach atlantyckich. To była bardzo romantyczna rozmowa. No ale pomyśleliśmy, że warto by było rzecz sprowadzić do naszych realiów i porozmawiać o bocianach, o wronach, o bocianach, o wróblach, o jaskółkach, o jeżykach, jak one się mają. Tak w ogóle, dobrze czy źle? Ogólnie niestety, jeżeli chodzi o ptaki, to sytuacja nie jest specjalnie romantyczna i specjalnie zachęcająca, bo większość ptaków, nawet jeżeli nie spada jakoś przysłowiowo na łeb, na szyję, to w większości niestety notujemy spadki liczebności populacji, więc jeżeli tylko możemy coś zrobić dla ptaków tych w naszej okolicy, tych pod naszym domem, to powinniśmy rzeczywiście zacząć myśleć o naszym otoczeniu, o środowisku, o mieście, nie tylko jako miejscu występowania czy życia ludzi, ale też występowania przyrody, ptaków, naszych sąsiadów, którzy bardzo często żyją razem z nami w naszych domach. No właśnie, może porozmawiajmy po kolei. Mówimy o pospolitych gatunkach, ale niektóre gatunki, które były pospolite, no to już nie są nimi, prawda? Na przykład czajki chyba są takim gatunkiem nie za bardzo sobie radzący. Tak, czajka, nasz herbowy ptak, czyli naszego stowarzyszenia Ptaki Polskie, mamy go w logo. Ptak związany z mokradłami, z terenami rolniczymi, z terenami otwartymi, z dolinami rzecznymi. Niestety leci bardzo mocno w ciągu 10 lat, czy tam 20 lat, kiedy prowadzone są badania w Polsce dosyć szczegółowe. Mniej więcej 65% czajek zniknęło z naszego krajobrazu, czyli w 2000 roku było 10 czajek, to w tej chwili mamy już tylko 3-4 czajki, czyli 6 gdzieś nam zniknęło, wyparowało. Mhm. No to porozmawiamy, mówmy po kolei, które jeszcze gatunki, które kiedyś były takie pospolite, przysłowiowe, związane z opowieściami, no nie wiem, z czym jeszcze, zadomowione nie tylko w krajobrazie, ale także w kulturze, które sobie nie radzą. Znaczy, no to jest tak, że to, co powiedział Piotr Kamont, i okazuje się, że to, co powiedział Piotr, już bez nazwisk, okazuje się, że nie. Z nazwiskami, tak. Piotr Kamont, a to jest Marcin Siuchno. Nie wielkie orły, czy na przykład wielkie ptaki drapieżne, których większość notuje wzrost, jest ich coraz więcej, ale ta cała polna drobnica, wszystkie te ptaki, które znamy gdzieś tam z dzieciństwa, które nam umilały czas w czasie wakacji w dzieciństwie, albo te, które, tu już mówię o wróblu, bo na przykład moje dzieciństwo, moja droga do szkoły zawsze kojarzy się z tymi pierwszymi ciepłymi dniami i szalonym świerkaniem wróbli, to ten cały ptasi drobiec znika. Niewielkie orły, bo te się mają dzięki ochronie coraz lepiej, tak? Natomiast ta cała drobnica, no i co jest straszne, ona znika pomału i po cichu. I te głosy w tej kakofonii wiosennej dźwięków po kolei wypadają. Mhm. Ten chór jest coraz bardziej ubogi, albo coraz bardziej homofoniczny, mniej tak polifonii, jest. Tak? No to które wypadają głos? Ja to sobie wynotowałem, trochę tak, żeby też intelektualnie sprostać, ale też włożyć kij w mrowisko. Pliszka żółta, świergotek łąkowy, czynadel, przepiórka, czajka. Przepiórka? Tak jest. Szczygieł, kulik, wielki, ortolan. To tak, co ciekawsze, co bardziej wdzięczne nazwy. Czyli to jest cała ta plejada ptaków, które były związane i są związane z rolnictwem, z terenami rolniczymi. Bo tutaj to rolnictwo, nie przemysł, ale pozyskiwanie, czy właściwie produkcja, bo to nie jest już hodowla, produkcja żywności i w Polsce, i na świecie jest odpowiedzialna za spadek i jest największym zagrożeniem. Ale one są zagrożone? Jaki jest ich status? Bo są różne kategorie, prawda? Tak. Może jeszcze to... Tak, to jest tak, że te ptaki, które ja wymieniłem, w większości wypadków one notują, to się tak mówi eufemistycznie, notują spadki. Czyli jest ich coraz mniej. W większości wypadków to są spadki umiarkowane. Czyli to nie jest tak, że 50-20% co roku. To jest kilka procent co roku. Mhm. Ale pamiętajmy o tym, że... Ale co roku. Tak, ale my rozmawiamy o perspektywie pokolenia, a nie dwóch, trzech lat, tak? To jest, i to jest, to już jest niepokojące. A na przykład szczygieł, no bo to jest taki popularny ptak, prawda? No to jaki jest jego teraz, jaki status szczygła? Szczygieł spada. A dlatego, że szczygieł, jeśli ktoś z Państwa teraz ma komputer, może sobie znaleźć zdjęcie szczygła, on ma bardzo ciekawy, delikatny dziób. Jego dziób służy tylko i wyłącznie do, znaczy właśnie jest przystosowany do wyciągania chwastów. Roślin, które dla nas są chwastami, czyli nam są niepotrzebne, w naszym rolnictwie są tępione, a dla nich to jest podstawa pożywienia. I latem trochę mniej, ale zimą, zwłaszcza jeśli chcą przeżyć zimę. I ten dziób nie służy do wyciągania nasion, pestek, ciężkich ziaren, łowienia owadów, tylko drobnych nasion tych roślin, które towarzyszyły rolnictwu, a tych roślin już nie ma. Ale w takim razie mogłoby się okazać, moglibyśmy pomyśleć, że ten szczygieł jest bardzo pożyteczny, no bo wyrywa chwasty, prawda? Oczywiście. To jeszcze a jednak ginie. A jeszcze w podręcznikach z poprzedniego ustroju, który był tak strasznie negowany, ale w wielu wypadkach mieli bardzo dobre pomysły, w podręcznikach ogrodniczych i sadowniczych zalecało się zwieszanie budek lęgowych, bo wiedziano, że ptaki zjadają ogromne, wręcz nieprzytomne ilości owadów. No, szczygieł też jest związany z czymś, co niestety chyba bezpowrotnie już zniknęło z krajobrazu rolniczego, czyli z miedzą. Bo zawsze była ta część pola tak zwana użytkowa, gdzie rolnik sobie tam miał czy pszenicę, czy ziemniaki, czy cokolwiek innego, ale zawsze była miedza, która nie była koszona, która nie była użytkowana i właśnie to był ten rezerwuar, to miejsce, w którym te wszystkie rośliny dające nasiona, pokarm szczygłów, one mogły tam się spokojnie rozwijać. A w tej chwili intensyfikacja rolnictwa idzie przede wszystkim w takim kierunku, żeby zmaksymalizować powierzchnię, na której się uprawia daną, znaczy na której można coś uprawiać, więc uprawia się wszystko od początku do końca pola, od rowu do doliny, do koryta rzeki, do sąsiada, mówiąc krótko, więc nie ma już tej przestrzeni, tej dzikiej, tej pozostawionej naturze, która w taki sposób funkcjonowała i szczygieł mógł tam znaleźć swoją ostoję i tam był jego dom. No trudno, to zapytam tak może przekornie, a może głupkowato, no i co z tego? Szczegółów będzie mniej, ale będzie więcej innych ptaków, nie wiem, no może wron, albo jeszcze jakichś innych, nie wiem, których tutaj nie wymieniliśmy, to może będzie tak. Z tym, że kluczowa tutaj jest tak zwana bioróżnorodność, czyli nie chodzi o to, żeby mieć dużo jednego gatunku, tylko żeby było wiele różnych gatunków, bo przyroda to jest system naczyń połączonych i wszystkie gatunki zależą od siebie. I tak jak powiedział Marcin, ptaki te drobne były sprzymierzeńcami rolników przez długie, długie lata, ponieważ ptaki jakby załatwiały problem owadów, problem w cudzysłowie szkodników, czyli rolnikowi pomagały. A w tej chwili to wszystko jest załatwiane chemizacją, opryskami, wyjaławianiem gleby. W związku z tym rolnik musi non-stop wykonywać jakieś prace, bo albo musi sypać jeden nawóz, bo gleba jest już wyjałowiona, albo musi opryskiwać, bo owady, albo musi robić tysiące różnych rzeczy, które kiedyś, nie wiem, jeszcze 30 czy 50 lat temu w wielu przypadkach załatwiała przyroda. Jak zabraknie tych gatunków, no to co się stanie? To jest najtrudniejsze pytanie w ochronie przyrody. Być może nic, być może wszystko, bo to jest tak, że utrata gatunku to jest trochę jak z dziedzictwem kulturowym naszym. Co się stanie, jeśli nie będziemy mieli zabytków? Jest, zabytki ginęły, są. Wie pan, ale no dobrze, no są takie przedmioty, które już nie mają użyteczności, lampy naftowe, prawda? Tak, no i mamy żarówki. Zamek królewski. No tak, to prawda, zamek królewski. Zależy na co popatrzeć. Tak. Znaczy to jest tak, że bez każdy gatunek to jest niepowtarzalna historia życia na Ziemi, bo każdy kod genetyczny to jest coś, co jest niepowtarzalne. To jest też historia naszego DNA, tak? Tego wyjątkowego gatunku, jakim jest człowiek. To jest zapisane, czyli nasza historia jest zapisana też w innych gatunkach. To jest jedna rzecz, skoro my jesteśmy gdzieś tam na szczycie tej gałęzi rozwojowej. Druga rzecz, my nie wiemy do końca, i to jest zawsze, to się często mści, nie wiemy do końca, co będzie, jeśli zabraknie tylko jednego elementu, no bo przyroda to jest, tak jak mówił Piotr, to jest układanka, ale to jest układanka w wielu wymiarach, nawet czterech, tak? Czterech, to znaczy? Czwarty wymiar to jest czas na przykład, tak? Bo my widzimy tylko tu i teraz. My widzimy w skali pokolenia człowieka, ale to jest śmiesznie krótko, w skali całego życia, czy tam w skali tego, co procesów, które my obserwujemy. I tak jak powiedziałem na początku, może być tak, że przyroda poradzi sobie, no bo ta układanka stara się jak może rekompensować sobie ubytki i nikt nic się nie stanie, jeśli chodzi o szczegóły. Ale może być też tak, że jeśli zabraknie jakiegoś gatunku, to jakiś szkodnik coś rozmnoży się i zje nam wszystko, bo historia też zna sytuację, kiedy jeśli wyeliminowaliśmy jakiegoś naturalnego wroga, no to nagle okazywało się, że jakiś chrząszcz, motyl, czy jakiś inny pasożyt nagle po prostu ma Eldorado i może jeść co chce. A poza tym, no, nie da się też ukryć, że szczegół jest elementem naszej kultury, tak? No prawda, jest bardzo piękny. Dokładnie, tak? Jest piękny jego śpiew i jest opiewany, był opiewany w wielu wypadkach przez artystów, no i jesteśmy winni to przyszłemu pokoleniu. To jest... Młynarski śpiewał, znaczy w tekście Młynarskiego jest takie sformułowanie, że te wrony nie liczą na to, że ktoś postawi stracha na ludzi. To chcę zapytać o dwie rzeczy najpierw może, czy już mamy tego stracha? Znaczy, ja bym jeszcze wrócił na moment do tego, co się może stać, bo takie eksperymenty były przeprowadzone. Największy tego typu eksperyment był przeprowadzony w Chinach za czasów Mao Zedonga, który wydał wojnę wróblom, czy w ogóle wszystkim drobnym ptakom, bo jak zabijano, to nie zabijano tylko wróbla, a zostawiano wszystkie inne, tylko wytłukli wszystkie ptaki i zaowocowało to śmiercią 30 milionów ludzi. Bo okazało się, że rzeczywiście te ptaki, które w sposób naturalny kontrolowały populację owadów i innych szkodników, tu znowu cudzysłów, wtedy, kiedy ich zabrakło, nagle się okazało, że plony, po prostu nie ma plonów, bo wszystko jest zjedzone gdzieś tam przez jakieś szarańczaki i to kosztowało 30 milionów ludzkich istnień. I jeżeli chcemy i stać nas na takie eksperymenty, no to możemy je z czystym sumieniem prowadzić. Czy już mamy tego stracha, czy jeszcze nie? To chyba sukcesywnie, myślę, że tak, że już brak pszczół, realny brak zapylaczy na przykład, to już jest strach, który puka nam do drzwi. No i wiadomo, że jesteśmy w stanie, znaczy też mówimy o pszczołach i w kontekście ptaków, bo to są bardzo podobne historie, że no jesteśmy w stanie przeżyć na zbożach. No bo pszczoły to tam tylko 1/3 naszej żywności, no. Bez owoców może sobie przeżyjemy, bez kawy, bez czekolady, tak. No te strachy są i pojawiają się. Mamy strach i to niestety bocian nie jest już polską domeną. Już nie możemy opiewać go się jako tutaj największych mecenasów w Europie bociana, bo nie ma tych bocianów. Nie jesteśmy już potentatem bocianim w... A kto jest? Jest Hiszpania. I to powinien być nasz strach. Powinniśmy zastanowić się, co się stało, że najnowsze badania mówią, że nam tych bocianów dość dużo było. A to znowu ta sama historia, rolnictwo, tak? Zmiana struktury produkcji żywności, bo to już nawet przestaje być rolnictwo powoli. No w ciągu 10 lat straciliśmy około 10 tysięcy par bocianów. No więc rocznie tracimy około 10 tysięcy par. I rzeczywiście, jak widzimy, w jaki sposób rozwijają się miasta niekontrolowane, tak to nazwijmy, które coraz bardziej wchodzą na tereny rolnicze i kolejne wsie podmiejskie są zagarniane przez miasto, przez deweloperów i tam się budują nowe bloki, nowe domy jednorodzinne, a z drugiej strony jak bardzo intensyfikuje się już produkcja rolnicza, bo to nie jest to rolnictwo takie tradycyjne, które my pamiętamy, że jest sobie rolnik, który hoduje na własne potrzeby, ewentualnie nadwyżki sprzedaje na rynek, tylko to są ogromne gospodarstwa 200, 300, 500 hektarowe, na których mamy monokulturę rzepaku czy jakiejkolwiek innej kukurydzy. No i to już nie jest miejsce przyjazne dla nikogo, oprócz tego człowieka, który to kukurydzę hoduje. Może jeszcze o tych kilku najbardziej popularnych, pospolitych gatunkach porozmawiamy za chwilę, no ale skoro mówimy o wsi, no to może paradoksalnie, może ta zmiana relacji wieś-miasto jest szansą dla ptaków. No są takie gatunki, no ssaków, ptaków pewnie też, które się przesuwają do miasta i tam znajdują sobie nisze i radzą sobie lepiej niż na tej takiej dziwnej wsi, która powstaje, prawda, którą panowie opisali. Czy miasto jest szansą, czy nie? Dla niektórych gatunków tak. Tutaj trzeba użyć takiego trudnego sformułowania, które się nazywa synurbizacją albo synantropizacją, czyli rzeczywiście takiego zjawiska, które polega na tym, że zwierzęta różnych gatunków uczą się żyć z człowiekiem i uczą się żyć w tym sztucznym środowisku tworzonym przez człowieka. I rzeczywiście te ptaki, które się do tego przystosowują, na pewno wygrywają. Tutaj takim gatunkiem jest grzywacz, czyli ten największy nasz gatunek gołębia, który akurat dosyć mocno rośnie. Tylko dlatego, że jest to gołąb leśny, taką ma nazwę angielską, gołąb leśny. Natomiast w tej chwili w lesie pewnie trudno go spotkać. Natomiast w każdym parku, na każdym większym drzewie w zasadzie mamy grzywacza, który sobie doskonale radzi. Więc te gatunki, które uczą się żyć z nami, te wygrywają. I jakie to są jeszcze gatunki poza grzywaczem? To na przykład wrony, sroki, sujki, cała ta drobna leśna, znaczy leśna drobnica, która zauważyła w naszych parkach, skwerach, namiastki lasów, czy właśnie rudziki, zięby, chociażby szpaki, mazurki, kiedyś wróble, bo wróbel jest tylko i wyłącznie... No tak, to już dawno temu. Tak, jest miejski. No, z tych najnowszych ptaków, no to właśnie jest na przykład... Obserwujemy teraz ekspansję sujek w miastach. Sujki się przeniosły do miast. Niedawno, w sumie około 10-20 lat temu, praktycznie wszystkie sroki ze wsi przeniosły się, zrobiły wielki skok, przeniosły się do miast. Kopciuszki, dla których na przykład nasze miasto to jest takie namiastka do dawnego siedliska, czyli skał, pogórza, więc to jest... Dość interesująca jest na przykład historia kaczek, które też zauważyły, że w wielu wypadkach nawet dzikie kaczki, które raz w roku zmieniają pióra, wybierają miasto na czas zmiany piór, bo one wtedy potrzebują jedzenia i bezpiecznego miejsca. Miasto bezpieczne, jedzenie po prostu samo przychodzi w torebkach foliowych i jest. Tak? No właśnie, ale już rozmawialiśmy kiedyś o tych ptakach oceanicznych, fascynujących, i tam jednym z aspektów, fragmentów tej opowieści było to, że niektóre ptaki zmieniają swoje zwyczaje, dietę, menu i przystosowują się do tych nowych warunków. I to jest jakaś szansa, że jednak one się obronią. Czy tak jest z tymi naszymi pospolitymi gatunkami? To trochę wynika z tego, co panowie mówią, że tak. No może to jest szansa, że one się po prostu obronią, mają taką rezyliencję, że sobie dadzą radę w tych trudniejszych warunkach. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że ptaki to nie są zaprogramowane maszynki tylko i wyłącznie na zdobywanie jednego pokarmu i funkcjonowanie w jednym środowisku czy w jednym typie siedliska. Jeżeli świat wokół nich się zmienia, to one też próbują się do tego dostosować. Jak robiliśmy kiedyś audycję o orzechówce, czyli takim krewnym sujki, sroki, bo też należy do ptaków krukowatych, no to okazało się, że największym hitem morskiego oka jest to, że siedzą tam orzechówki i wyjadają ludziom frytki z baru, kiedy oni tam siedzą. Marcin opowiadał przed wejściem też taką historię dotyczącą kowalika. Mhm. Więc ptaki rzeczywiście też szukają sobie różnego rodzaju nisz i próbują się do tego środowiska dostosować. Pytanie tylko, czy te zmiany, które zachodzą w takim galopującym tempie, dadzą im szansę na to, żeby rzeczywiście się nauczyć żyć od nowa w tym nowym dla nich środowisku. Ale są takie gatunki, które już wiadomo, że ich w Polsce nie będzie? No tak, niestety to jest tak, że tutaj musimy nadmienić też to, że wśród ptaków są tacy, którzy są oportunistami, czyli takimi jak, no, są, każdy z Państwa zna taki typ ludzi, którzy są w stanie przystosować się do każdych warunków. Większość z nas. Tak, dokładnie tak. Ale ptaki to nie większość. Tak? Tak, ale są też tacy, takie gatunki, które są specjalistami. Gdzieś na etapie swojego rozwoju gatunkowego wybrały na przykład ściśle jedno miejsce lęgu, jeden ograniczony rodzaj pożywienia i się idealnie do niego przystosowały, albo jeden sposób na przykład na strategię życiową. No jeśli ktoś jest specjalistą, no to ma o wiele większy problem do przystosowania się. No i niestety zmiany klimatu i zmiany naszego krajobrazu sprawiają, że no, są takie gatunki na naszej liście gatunkowej Polski, które jeszcze są, no ale one już przegrały. W perspektywie pokolenia na przykład głuszec i cietrzew. I są prowadzone projekty ochrony tych dwóch gatunków. To są takie kuzyni, kuraki leśne. Cietrzew potrzebuje takich mozaiki otwartych terenów, od terenów zakrzaczonych, takiego wstępnego lasu, najlepiej bez człowieka. Głuszec z kolei zwartych, litych lasów iglastych, gdzie latem jest dużo runa leśnego. No ale są takie miejsca w Polsce, człowieka. No nie przesadzajmy. No i teraz znajdźmy miejsce bez człowieka. No, no i Puszcza Augustowska, tak, i okazuje się, że to jest, tak, ostatnie miejsce, gdzie głuszce są jeszcze w miarę, jest ich kilkaset sztuk, to jest właśnie Puszcza Augustowska. Augustowska. Tak jest. Tylko na przykład problem głuszca jest to, że on przeżywa zimę, bo zmienia swoją całą fizjologię trawienia. Wydłuża mu się jelito i trawi sosny. Zmienia mu się dziób i trawi igły sosny. I czeka. I może siedzieć całą zimę niepłoszony przez na dwóch, trzech drzewach. Tylko że on sobie nie radzi ze zmianą klimatu. Bo jeśli jest cieplej, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, przychodzą też nowe drapieżniki na przykład. No i te zmiany, gdzie ten las, mimo że wygląda jak las, on już nie jest, też się zmienia, tak? To jest jak z rolnictwem, tak? Nam się wydaje, że las to las, ale okazuje się, że gdyby się przyjrzeć lasom, to te lasy są różne. Ciekawym gatunkiem jest kraska, której jest też kilka sztuk, dosłownie kilka sztuk. Kilka? Tak, to jest, to się zmienia, tak? Może być kilkanaście, ale i ona została tylko i wyłącznie na kurpiach. Ona jest związana z krajobrazem rolniczym, z dużymi, dużymi owadami, takimi suchymi ugorami i krajobrazem naturalnym rolniczym. I tu się okazuje, że ten krajobraz rolniczy, w tych miejscach, gdzie kraska występowała albo występuje teraz, on się jakoś mocno nie zmienił. I tu są dwa pytania. I albo ten krajobraz się zmienił, a my tego jeszcze nie wiemy, albo to jest po prostu coś wewnątrz populacji, no bo chronić ptaki w kraju to jest jedna rzecz, a na przykład kraska jest migrantem, czyli ona przelatuje, migruje często też w miejscach niestabilnych, na przykład przez Bliski Wschód. No i my nie mamy wpływu na to, co się dzieje na trasie migracji i co się dzieje w miejscach zimowania, tak? Notorycznie jest tak, że w miejscach zimowania, na przykład naszych jaskółek czy innych gatunków, masowo się na nie poluje, bo to biedni ludzie, to jest zastrzyk białka, a po drodze poluje się na nich dla rozrywki. Dla rozrywki. I nie tylko w Libanie, ale też na przykład w Hiszpanii, we Włoszech, no gdzie się można kupić w hipermarkecie nasze drobne ptaki śpiewające jako wkładkę do sosu pomidorowego. To są te problemy, czyli możemy coś robić. Znaczy, to jest, są zawsze dwa wybory. Możemy nie robić nic, albo możemy zacząć pracować u podstaw, zacząć zmianę od siebie. To też jest bardzo ważne. No właśnie, jeszcze co robisz, to jeszcze powiemy, mam nadzieję, ale jeszcze o tych kilku gatunkach takich najbardziej popularnych, powiedzmy. No, o jaskółkach pan zaczął. No to jak jest, jak się przedstawia ich sytuacja? Sytuacja jaskółek nie jest tak tragiczna jak sytuacja czajki, czy sytuacja głuszca, czy cietrzewia, bo to są ptaki, które są stabilne, tak to się mówi o tej populacji, czyli nie jest ich ani mniej, ani więcej, albo to najwyżej umiarkowanie spadają. Tak? Mówię tutaj o tych naszych dwóch gatunkach, czyli dymówce i oknówce, tych najpopularniejszych. Ale też na przykład coraz częściej obserwujemy oknówki w miastach. W szkole mojego syna w centrum Gdańska mamy normalnie szkołę oblepioną gniazdami oknówek i one tam się doskonale czują, doskonale odnajdują. To też jest kolejny przykład tego, że ptaki, które jeszcze do niedawna były ptakami stricte wiejskimi, czy stricte krajobrazu wiejskiego, zaczynają wchodzić do miast, no bo nie mają innego wyjścia, tak? No bo gdzieś muszą się przystosować, więc próbują na różne sposoby. A jeżyki? Z jeżykami jest problem jakby natury zupełnie innej. To jest, tak jak tutaj Marcin wcześniej wspomniał o tym, że mamy pewne czynniki, na które nie mamy wpływu, czyli właśnie zmiany klimatu, tego, to, co się dzieje poza granicami naszego kraju. Z jeżykami no, jest mamy tak, wpływ, tylko że jakoś na razie tak, nie, oczywiście, że tak, nie ale nie taki bardzo wprost. Wywierać, tak. Tak, z jeżykami jest tak, że to są ptaki, które pierwotnie gnieździły się w skałach, a potem zaadoptowały naszą wielką płytę, nasze betonowe budowle do tego, żeby były ich substytutem skał. I wielka płyta, otwory w stropodachach stały się naturalnym siedliskiem jeżyków. I one się tam miały doskonale. I miałyby się doskonale jeszcze pewnie przez długi czas, gdyby nie masowa wręcz, bo to na skalę kraju naprawdę mówimy o masowych działaniach, termoizolacja, która sama w sobie oczywiście nie jest niczym złym, no bo każdy chce mieszkać w ciepłym domu mało płacić za ogrzewanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj kluczowy jest sposób wykonywania tych inwestycji. Jeżyki przylatują do nas jako jeden z ostatnich gatunków, bo mamy wiosnę i rzeczywiście coraz więcej gatunków przybywa. Jeżyki przybędą jako ostatnie. Dla mnie osobiście to jest taki znak, że jak już przybyły jeżyki, to już jest po wiośnie. I one bardzo często niestety są... okres lęgowy jeżyków nakłada się w 100% na okres prowadzenia prac termoizolacyjnych. I jeżeli te prace są wykonywane bez odpowiedniego nadzoru, bez odpowiedniego przygotowania, no to bardzo często jest tak, że pod nową elewacją zostają jaja, pisklęta, ptaki no właśnie, dorosłe. Ale są czy są, czy nie są te prace tak prowadzone? Bo o tych jeżykach to od dawna mówimy i o niektórych z tych rzeczy też mówimy od dawna. No i czy ta świadomość wzrosła i czy ona się przekłada na procedury odpowiednie? Jak to się dzieje? Procedury procedurami, a życie życiem. I rzeczywiście temat jest wałkowany od dłuższego czasu, tak to mówiąc kolokwialnie. I ta świadomość rzeczywiście rośnie, bo są już inwestorzy czy spółdzielnie, którzy zwracają na to uwagę i dbają o to, że rzeczywiście, żeby prawo, które obowiązuje, było przestrzegane. Ale bardzo często ciągle mamy przypadki takie, że trzeba wstrzymywać inwestycje w momencie, kiedy rusztowania są już postawione i panowie dzielnie zaczynają swoją pracę, bo jest konflikt, bo na górze są jeżyki i jest niebezpieczeństwo, że, no, że dojdzie do zniszczenia lęgów czy zniszczenia siedlisk tych ptaków. Także sytuacja zmienia się, ale zmienia się znowu bardzo, bardzo powoli. Komisja Europejska założyła, że do 2020 roku zostanie powstrzymana ten rozpad, ta utrata bioróżnorodności, prawda? No i jak to się ma właściwie jedno do drugiego? Procedury i założenia do faktów. To jesteśmy na tej drodze, czy nie? Znaczy jesteśmy na tej drodze, tylko to z ochroną przyrody, z ochroną ptaków, znaczy... Mówimy o ptakach jako takich gatunkach flagowych dla ochrony przyrody, dlatego że ptaki po pierwsze są popularne, są wszędzie, jest ich najwięcej, jeśli chodzi o liczbę gatunków. Zasiedlają wszystkie siedliska, ale też są, tak jakby trzymają najwięcej nitek, bo najczęściej one są usadowione gdzieś wysoko, zależą od wielu innych organizmów. Czyli jeśli coś się zmienia, no to najczęściej znikają pierwsze ptaki. Stąd też możemy mówić o ochronie przyrody i o bioróżnorodności w kontekście też ptaków, tak? Bo one trzymają właśnie te wszystkie nitki środowiska. I tak jest, tylko że no, to jest tak, że nasze społeczeństwo, to jest problem też społeczny. My musimy zacząć dostrzegać ten problem, dostrzegać wartość w ochronie przyrody i w samej przyrodzie. No i przysłowiowo musimy zacząć, jeśli dostrzeżemy wartość w jednej wronie, no to jest dobrze. Zatrzymamy to, tak? Jeśli nie widzimy problemu w tym, że pracownicy zamurowują obok mnie albo moi pracownicy, albo w moim domu ptaki, no to to znaczy, że ta droga jest długo przed nami. A czy, jak to jest, no bo czy myśmy osiągnęli ten dół już i teraz będzie tylko lepiej, czy nie, jeśli chodzi o... Sądząc po statystykach i po badaniach, to ten dół jest jeszcze przed nami. Przynajmniej dla wielu gatunków. Ale to jest też taki moment, w którym rzeczywiście możemy jeszcze zacząć... Znaczy, nie stoimy na straconych pozycjach, tak? Jest jeszcze tych ptaków na tyle dużo i nasze środowisko, czy nasze miasta, nasze otoczenie nie jest jeszcze tak silnie przekształcone, żeby można było powiedzieć, że jest to walka z wiatrakami, czy sprawa z góry stracona. Jeżeli zapytał pan, czy do 2020 roku uda nam się to zrobić, pewnie na papierze, zgodnie z wytycznymi, pewnie się da. Natomiast czy będzie to sukces i czy rzeczywiście będzie to trwały trend, zależy od nas. Zależy od tego, jak my będziemy funkcjonować, jak my będziemy zmieniać otoczenie wokół siebie, czy będziemy tylko i wyłącznie antropo- czy ludzkocentryczni, czy to, co my będziemy robić, będzie dla nas najważniejsze, czy w ramach tego naszego życia troszkę się posuniemy. Ale pan powiedział, że to jeszcze powiedzmy, za chwilę porozmawiamy o tym, co możemy zrobić, ale kiedy będzie ten dół dołów? Bo jeszcze go nie osiągnęliśmy, pan powiedział. No to kiedy to będzie? To jest to powiedzieć? Taki przyspieszony kurs tego, co się dzieje, bo to, że w latach 80. na zachodniej Europie te oni osiągnęli dół swojej bioróżnorodności, wiąże się z intensyfikacją rolnictwa. Tam te przekształcenia, które są udziałem naszej wsi teraz, były wtedy. Po akcesji do Unii Europejskiej rolnictwo stało się przemysłem. I wiadomo, że jak w każdym dziedzinie przemysłu, no wygrywa bardziej efektywny, szybszy, sprawniejszy, czyli w tym kontekście ptaki przegrywają. Większy, dokładnie tak. I to rolnictwo jesteśmy na tym etapie, że nasze gospodarstwa rolnicze robią się coraz większe, coraz wydajniejsze, ale to oznacza, że dla przyrody to jest sytuacja katastrofalna, no bo jeśli w ciągu pokolenia na przykład czas, kiedy łąka jest nieruszona, znaczy teraz muszę to Państwu wytłumaczyć, tak na przykład łąki już nie wyglądają jak łąki z naszych dzieciństwa, gdzie rolnik wyjeżdża dwa razy w roku i kosi łany kwiatów, po czym te kwiaty są znowu. Łąki są koszone już na początku maja pierwszy raz, a do września mogą być koszone 5 razy. To znaczy, że w takim tempie, pomijając już rośliny, które nie są w stanie wytrzymać tego tempa, wysiać się, żaden ptak nie jest w stanie w ciągu 1,5 miesiąca złożyć jaj, odchować pisklot i uciec przed kosiarką. Jeśli sierpień to tradycyjnie czas zbiorów, plonów, to teraz, w połowie lipca, jeśli jest dobra pogoda, nie ma już nic na polach. Dla wielu ptaków, które nawet zajęcy, tak, to jest katastrofa. Czyli te przesunięcie o miesiąc, na przykład skrócenie tego wszystkiego, to jest katastrofa, która i to w ciągu pokolenia, tak, to jest wręcz czynnik katastrofalny. Jakby huragan przeszedł, a to będzie coraz szybsze, no bo no to jak ta Unia chce to zrobić? Ale to też ja tutaj trochę muszę stanąć w obronie Unii, bo to nie jest tak, że my w 100% powielamy wszystkie błędy, które zostały popełnione na Zachodzie. Tak zwane programy rolno-środowiskowe, czyli zachęta dla rolników, żeby w pewien sposób nie intensyfikowali tak bardzo na siłę swojego rolnictwa czy swojego sposobu gospodarowania, jest właśnie taką metodą na to, żeby dać Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. To znaczy, żeby rolnik był zadowolony, ale żeby też przyroda jakoś funkcjonowała. No i oczywiście możemy powiedzieć z jednej strony, że fajnie, że coś takiego jest, że rzeczywiście te programy robią dobrą robotę i ten spadek jest dzięki temu mniejszy, ale no jak weźmiemy sobie przykład czajki, od której zaczęliśmy, czy od bociana, o którym też wspomnieliśmy, nie udało się w 100% w Polsce zatrzymać spadków liczebności tych gatunków, tylko i wyłącznie dzięki programom rolno-środowiskowym. No jak się skończą pieniądze unijne, albo się znacząco zmniejszą, no to wtedy też będzie, wszystko to może wtedy będzie to dno. Wszystko będzie zależało od nas. I wtedy będzie... O, scenariuszy jest wiele. I każdy z krajów, czy każdy z... Być może te scenariusze już były, tak? No zobaczymy, tak? Bo jeśli... Zależy, do jakiego momentu dojdziemy. Czy ta intensyfikacja rolnictwa... Bo są dwie drogi, tak? Tam, gdzie będzie się opłacało gospodarzyć, czyli gdzie będzie całkiem niezła gleba, gdzie będzie można skomasować te grunty, no to będą takie wielkie farmy jak w zachodniej Polsce albo w zachodnich Niemczech. Czyli no po horyzont ta sama uprawa. Natomiast tam gdzieś to się nie będzie opłacało, no pewnie przez chwilę będzie miło, bo ludzie porzucą grunty rolne, mogą porzucić grunty rolne, wtedy przyroda sobie wejdzie, ale w naszym klimacie wszystko dąży do lasu. I te ptaki, o których my mówiliśmy, te krajobrazu rolniczego, one nauczyły się żyć z nami, dlatego że my zrobiliśmy trwały step. I one się po prostu nauczyły tego, że my jesteśmy kataklizmem, który usuwa drzewa. Kiedyś to by robiły pożary albo powodzie. To jest trwałe i żyją z nami, tak? To nie jest tak, że rolnictwo tylko niszczyło. Dużo takich środowisk Natura 2000, czy takich w skali cennych w skali całej Europy, zostało stworzonych przez człowieka. No bo człowiek nauczył się gospodarować w harmonii z przyrodą. Bo na przykład no, wypasał owce na jakichś ubogich łąkach i albo kosił bagna raz w roku, albo na wydmach utrzymywał jakieś zwierzęta. I to było cudowne, no bo nie zarastało lasem, przyroda sobie mogła żyć, człowiek też sobie żył. Wiadomo, że te tradycyjne sposoby rolnictwa poszły do lamusa, chociaż jest do nich powrót, tak? Ale jeśli to zarośnie lasem, no to pięknej, wspaniałej bioróżnorodności leśnej, moglibyśmy sobie wtedy porozmawiać za 100-200 lat dopiero. Znikną te gatunki otwartego krajobrazu rolniczego. Czy może się głuszce odrodzą, prawda, wtedy? Tak, może. Musielibyśmy się umówić za jakieś 300 lat. Tak, tak, i porozmawiać. Ale czajek nie będzie. Tak. Przepiórek, kuropat, tak? To jest ten nasz problem, tak, największy, bo a propos właśnie tego, co robią ptaki polskie, czy na przykład ochrony gatunków bagiennych i mokradłowych, cierpią najbardziej te, które są idealnie przystosowane do swojego środowiska. Czyli na przykład ptaki bagienne, które mają tak czuły dziób, że są w stanie wyczuć bezkręgowca w błocie, nie patrząc na niego, otworzyć dziób klapeczką na samym końcu, żeby mu się błoto nie wlało i no, nie będą ryby w naszym trawniku, tak? Przepraszam za kolokwializm. No, jeśli roślina wodna, która ma wykiełkować, te nasiona musi być rok pływać sobie w wodzie w to i z powrotem, no ona nie wykiełkuje nam tutaj gdzieś na suchym polu, tak? No i to jest największy problem nasz. Zaprośmy słuchaczy do rozmowy. Jak zwykle 7 trójek. Gdyby ktoś chciał napisać, to proszę do mnie dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Są z nami Piotr Kamont i Marcin Siuchno, ornitolodzy, Stowarzyszenie Ptaki Polskie, Piotr Kamont, totemownia.pl, Marcin Siuchno. No i ta kampania ważna, którą prowadzą państwo, bo no, głównie Stowarzyszenie Ptaki Polskie, ale pan też jest włączony. No właśnie. Jestem na ptak. No dobrze, to teraz może porozmawiajmy o tym, co się da zrobić. Trochę panowie zaczęli o tym mówić, ale uporządkujmy. Znaczy, może zacznijmy od tych migracji. Czy da się tak zrobić, żeby ptaki, które migrują, nie padały masową ofiarą myśliwych, którzy strzelają do nich dla zabawy? Może da się wprowadzić takie regulacje? Może ktoś próbował? W teorii wszystko da się zrobić. Wystarczy, żeby, tak jak pan powiedział, na trasach migracji albo w miejscach zimowania, czy na miejscach lęgowych, bo o Polsce tutaj też mówimy, zakazać strzelania do ptaków, albo żeby to wyszło z mody, albo żeby to wyszło z jakichś takich zachowań kulturowych. No tak właśnie, przepraszam, że wejdę w słowo, bo kiedyś mówiliśmy o tych ptakach oceanicznych i tam była historia z mewami, prawda, z piórami mew i innych gatunków jeszcze, które były no, po prostu wybijane milionami po to, żeby panie i panowie mieli ładne jakieś tam fryzury, peruki i tak dalej, i tak dalej. Udało się tak zrobić. Tak, z jednej strony po prostu zakazano handlu, a z drugiej strony rzeczywiście postawiono na bardzo dużą i bardzo intensywną kampanię, która była skierowana do konsumentów. Bo tak jak kiedyś było bardzo modne rzeczywiście, żeby mieć pióra czapli czy innego gatunku w kapeluszu, no tak, tak kobiety postanowiły wytłumaczyć kobietom, że to jednak nie jest fajne. To znaczy, że być może ta ozdoba, którą mamy w kapeluszu, można ją doskonale zastąpić czymś innym, a jednocześnie dzięki temu możemy uratować setki, tysiące czy miliony gatunków. Kampania Jestem na Ptak, czy w ogóle działania takie edukacyjne czy promocyjne Stowarzyszenia Ptaki Polskie wokół tego się kręcą, czy wokół do tego ciążą. To znaczy my, nasze motto naszego stowarzyszenia to jest poznaj, pokochaj, pomóż. Więc najpierw pierwszym krokiem jest to, żeby ludzie poznali, żeby dowiedzieli się, żeby zdali sobie sprawę z tego, że ich pojedyncze działania, ich pojedyncze decyzje życiowe mają wpływ nie tylko na to, jak żyją oni, ale tak, jak żyje przyroda wokół nich. No ale bez decyzji politycznych, bez programów, strategii, to się nie uda chyba. Nie uda się. W Polsce, bo mówimy tutaj o Bliskim Wschodzie, w Polsce ciągle mamy tak zwaną parszywą trzynastkę, czyli 13 gatunków ptaków łownych, które z punktu widzenia gospodarki łownej, tak to nazwijmy, nie mają kompletnie żadnego znaczenia. Jakie to są ptaki? To jest na przykład gęgawa, to jest krzyżówka, to jest grzywacz, to jest słonka, czyli ten jeden z tych ptaków takich właśnie brodzących, mokradłowych. Nie jest to ani jakiś ważny element naszej gospodarki, bo tych ptaków się nie pozyskuje jakoś masowo po to, żeby one lądowały na naszych stołach. Tylko myśliwi lubią mieć w czapce pióro słonki. Kropka. I teraz my oczywiście możemy prowadzić wiele kampanii na ten temat i możemy pomału tą świadomość zmieniać, ale oczywiście najprostszym działaniem przepraszam, byłoby to, co próbuje zrobić koalicja Niech Żyją, czyli wprowadzić prawny zakaz strzelania do ptaków w Polsce. To byłby naprawdę mały krok do tego, żeby pokazać, że da się to zrobić, że możemy to zrobić i nie tylko pouczamy innych, jak oni powinni żyć, tylko zaczynamy od swojego własnego podwórka. Czy w jakimś kraju tak się udało? No tak, jest kilka krajów na świecie, gdzie no, łowiectwo jest przede wszystkim zakazane, tak? Gdzie uznano, że... Strzelanie do ptaków. Do wszystkiego. Do wszystkiego. Tak, że uznano, że po prostu to jest dobre narodowe. Że nie ma potrzeby niszczenia dobra narodowego. To jest jedna rzecz. I jakie to są kraje na przykład? Nie pamiętam, to jest na przykład Nairobian. Na przykład. Jeśli dobrze pamiętam, to jest Nairobia. Czyli oni uznali, że to jest ich własność, tak? Jeśli chodzi o ptaki, my lubimy mówić, że to inni są źli, że Francuzi wcinają nasze drozdy albo nasze krzyki, bekasy. Ale tak się dzieje. Tak się dzieje, tak? Że Włosi, można kupić sobie w sklepie u nich w sklepie słowiki, co jest w ogóle barbarzyństwo, a że w ogóle w Libanie no to już ci obcokulturowi ludzie strzelają bez żadnej potrzeby do bocianów, ale zwróćmy uwagę, że to też są zaszłości kulturowe, tak jak u nas, czyli oni strzelali kiedyś, bo nagle na tej pustyni pojawiało się białko, manna z nieba dwa razy do roku, po prostu w tym strasznym klimacie, głodzie po prostu przelatywało białko, teraz nie ma potrzeby. Ale no, ale tak być może tak. Zachowało się bardzo dużo tradycyjnych potraw z tymi ptakami, albo że to jest po prostu czas i hobby. Robi się kampanie na świecie, takie, gdzie ludziom się pokazuje, że jest inna wartość, tylko trzeba im coś dać za zamian, tak? Bo jeśli ktoś jest niekoniecznie skończenie biedny, no to trzeba mu coś dać w zamian, tak? Ale też robi się złe kampanie. I tutaj niestety ja trochę jestem przerażony. Na szczęście, nie wiem, czy ta kampania ruszyła, ale pewnego czasu polski reksio miał do muzułmańskiego kraju, czyli Libanu, jechać i opowiadać o tym, że nie zabija się bocianów. No pies nie jest kulturowo dobrze postrzegany w muzułmańskich krajach, wręcz przeciwnie, tak? Więc no są też takie kampanie, tak? Więc no możemy zacząć od swojego podwórka, ale wiele takich Midlife, na przykład taka wielka organizacja, stawia też na lokalnych ludzi. I okazuje się, że najlepszym przewodnikiem turystycznym czy przewodniczym jest nawrócony kłusownik. A i ci ludzie też bardzo chętni, często bez ryzyka robią to, co bez zabijania robią to, co kochają najbardziej, tak? No dobrze, to właśnie to jak możemy ptakom pomóc? Czy jako jednostka mam wpływ na byt ptaków? Pyta pan Mariusz w liście. Oczywiście, że tak. Każdy z nas, przepraszam, każdy z nas ma wpływ na to, jak wygląda, przepraszam, jego przydomowy ogród, albo jak wygląda jego otoczenie bloku, w którym mieszka. I ja, przepraszam, ja ze swojego dzieciństwa pamiętam, że na wszystkich blokowiskach wszystkie bloki były otoczone wielkimi, pięknymi żywopłotami. I w tych żywopłotach były wróble, były inne drobne ptaki i nikomu to nie przeszkadzało. Potem coś nagle się zmieniło i wszyscy zaczęli to porządkować i wszystkie żywopłoty zostały wycięte, czy większość żywopłotów było wyciętych. Nie ma żywopłotów, nie ma też wróbli. To jest takie dosyć proste przełożenie. Więc jeżeli chcemy coś zrobić, no to oczywiście dla głuszca czy dla cietrzewia jesteśmy w stanie zrobić niewiele. Ale dla bogatki możemy powiesić budkę lęgową, dla wróbla możemy posadzić żywopłot, możemy postawić niekoniecznie na tuję, tylko na nasze rodzime krzewy owocujące, które latem przyciągają owady, które są pokarmem dla ptaków, a jesienią i zimą są też stołówką dla tych ptaków. Więc możemy naprawdę niewielkimi nakładami finansowymi zrobić coś dobrego dla ptaków w naszym otoczeniu. To jest taki najprostszy krok, który można zrobić. Dobrze, to dwa krótkie głosy, bardzo proszę. Pan Marcin i potem pan Jacek. Bardzo proszę, konkretnie i krótko. Panie Marcinie, witam serdecznie. Halo? Witam. Dzień dobry i słuchamy pana. Proszę pana, z takim pytaniem dzwonię. Chodzi mi akurat o kaczkę krzyżówkę. W kaczkach, u kaczek krzyżówek jest tak, że samców jest dużo, dużo więcej niż samic. I teraz wiosną, gdy są mlęgi, łączą się w pary, lata 4-5 kaczorków za jedną kaczką. Ganiają ją, no niestety sukces lęgowy jest bardzo słaby, ponieważ kaczory pędzają kaczkę, a ona nie wysiaduje jaj, tylko ucieka przed kaczorami. Czy znam jestem myśliwym? I teraz, jak ekolodzy widzą regulowanie populacji u tego akurat gatunku? Żeby był sukces lęgowy, prawidłowy. Myśliwi kiedyś to regulowali, ale tam zmieniły się przepisy. Obecnie nie można polować wiosną na kaczorki, więc jak oni to widzą? No dobrze, to dziękuję bardzo. To będzie krótka odpowiedź czy dłuższa? Bo jeszcze czeka jeden słuchacz. Myślę, że to będzie dłuższa odpowiedź, natomiast ja nie przypominam sobie, żebyśmy przedstawili się jako ekolodzy, tylko ornitolodzy. Ornitolodzy, ale... tak jest. To jest tak, bez nas kaczki sobie poradziły. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ta kaczka, i to jesteśmy po 21, więc mogę powiedzieć, ta kaczka, samica, jej jajnik wygląda jak labirynt, więc jeśli jest zapłodniona, to nie dopuści żadnego innego obcego plemnika. Nawet jeśli kaczorowy penis wygląda jak świderek, nie ma szans. To jest proces, który jest naturalny i zawsze zdarza się i był od początku tego populacji gatunku, to jest nazywa wojna płci, czyli to jest tak, że kaczka też sobie wybiera partnera. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, kaczorów nie ma więcej, jest nawet ciut mniej, bo one bardziej ryzykują, mają bardziej wystawne życie i częściej kończą marnie. Tylko kaczkom zależy na tym, żeby ich nie było widać. I to jest to, że kaczki w sezonie lęgowym dbają o to, żeby ich nie było widać. Kaczory wręcz przeciwnie. Aha. I te gwałty zdarzają się często, tak? U wielu kaczek, gatunków kaczek, gdzie samica po stracie lęgu jest napastowana przez kilka samców, ale ona wybiera sobie tego najlepszego i jego plemniki, i jego geny idą dalej. Nieprzyzwoite. Jasne, no dobrze, to jeszcze pan. No i warto też. Bo jeszcze mamy słuchacza. Dokładnie, warto też pamiętać o tym, że kaczki w pary łączą się jesienią i wtedy samiec, jeżeli spotka wybrankę, to dosyć zazdrośnie jej strzeże przez całą zimę. Do wiosny, do momentu wtedy, kiedy samica buduje gniazdo i składa jaja. Natomiast to, co się dzieje potem, jest dokładnie tym, co powiedział Marcin. Dobrze, no teraz jeszcze pan Jacek, prawda? Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór, jest pan kłaniam się. Witamy. Króciutko, bardzo no, proszę, panie Jacek. Szczęście, że mogłem się dodzwonić. Bardzo się cieszę. Panem pana doktora Kruszewicza, dyrektora warszawskiego ZOO, a on jest zapalonym ornitologiem. Pozdrawiam w ogóle panów specjalistów, owszem, i również i pana i całą. Bardzo proszę o pytanie albo o wypowiedź. Tak, ja mam pytanko, bo ja mieszkam akurat w Szczytnie, na Mazurach, zniknęły jaskółki. Tak. Co się z nimi stało? Ja wiem, pan doktor Kruszewicz mówił, że właśnie tak się wysterylizowały gospodarstwa rolne, że no nie mają gdzie się żywić. No nie ma much. Nie ma oborników i tak dalej, jak kiedyś było. Panie Jacku, dziękuję bardzo. Dobrze, rozumiemy. O tym trochę mówiliśmy, być może za mało, to jeszcze proszę o to, żeby pan uzupełnił. Piotr Kamont. Znaczy jest dokładnie tak, jak on powiedział. To znaczy postępująca sterylizacja gospodarstw rolnych i postępująca chemizacja rolnictwa sprawia, że owadów jest coraz mniej, a więc nie ma pokarmu dla jaskółek, więc tych jaskółek też siłą rzeczy jest coraz mniej. Jakaś puenta na koniec, bo właściwie powinniśmy teraz tę rozmowę zacząć jeszcze kilka wątków wprowadzając nowych, na przykład o konflikcie, który domniemanym lub faktycznym między ekologami a myśliwymi, czy ornitologami a myśliwymi. Tu kilka się takich pojawiło głosów w listach, ale może zostawmy to jeszcze, wrócimy do tego kiedyś. Ale puenta, ma pan pomysł, panie Marcinie? Marcin Siuchna. Żeby zaczynać zmianę świata, zacznijmy od siebie. To jest jedna rzecz. Czyli codzienne twoje postępowanie ma znaczenie. Być może nie uratujemy najrzadszych żurawi na świecie, ale pomożemy gawronom, pomożemy jaskółkom, pomożemy jeżykom i być może i patrzmy na każdego ptaka, na każde gniazdo, jak na wartość i jakby to było ostatnie gniazdo w okolicy. Dziękuję bardzo. Marcin Siuchno, totemownia.pl, Piotr Kamont, Stowarzyszenie Ptaki Polskie, ornitolodzy. Dziękuję bardzo. Elżbieta Malinowska realizuje program, Edyta Kocęba jest jego wydawcą. Dziękuję. Do usłyszenia, do jutra. Dariusz Bugarski. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Barbara! A co to tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Tak, kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary.